ท่านผู้ฟังที่เคารพครับพอดีเวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้ผมอาจจะเล่าคาถาเลื่อนคาถาชินบัญชรให้ฟังว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อคาถาชินบัญชรคาถาชินบัญชรนั้นมาจากไหนไปจากไหนมาอย่างไรไปอย่างไรเราถึงมาท่องกันทั่วประเทศกันอยู่เวลานี้คาถาชินบัญชรนั้นภาษาดีนะใช้ภาษาถูกต้องทั้งหมดเลยแต่ว่าเราควรจะทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรต่อคาถาชินบัญชรสำหรับวันนี้ก็ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอความสุขสวัสดีเพิ่งมีแด่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมว่าสิ่งนี้ทัศนะจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้วันนี้เป็นวันวันอังคารที่10นะครับสิงหาคม2542เครื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องสิ่งที่เราควรทำความเข้าใจกันสิ่งที่เราควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องนะครับก็มีหลายเรื่องได้พูดมาแล้วหลายเรื่องนะครับวันนี้ก็จะพูดเรื่องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคาถาชินบัญชรตามที่ได้เกิดเอาไว้นะครับตามที่ได้เกิดเอาไปคาถาชินบัญชรเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งเพราะว่าพุทธบริษัทเป็นจำนวนมากนะครับสนใจในเรื่องนี้อยู่เราควรจะทำความเข้าใจกันอย่างไรเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนสนใจกันมากแล้วก็สวดกันมากในประเทศไทยเราก็มีคนศรัทธาเริ่มใส่เยอะเหลือเกินนี่ก็ขอกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของคาถาชินบัญชรก่อนนะครับคาถาชินบัญชรนี่ว่าเป็นพุทธมนต์ที่ใช้สวดอธิษฐานขอให้คุณพระพุทธธรรมและพระสงฆ์องค์อรหันต์ผู้ปรากฏเกียรติคุณทั้งหลายมาเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันและประดับในสรีระร่างกายของตนเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยสวัสดิ์มงคลแล้วก็ปลอดภัยในที่ทั้งปวงเป็นคาถาที่มีท่องง่ายเป็นคาถาที่ท่องง่ายสวดง่ายแล้วก็คนก็นิยมสวดกันชินบัญชรนี่แปลตามตัวว่ากรงของพระพุทธเจ้านะครับหรือว่าเครื่องป้องกันของพระพุทธเจ้านี่ก็มันมีความเป็นมาว่าได้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ได้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่คือว่ามีพระที่เชียงใหม่เป็นผู้แต่งขึ้นแต่งขึ้นเพราะเวลานั้น มีคนทางเชียงใหม่นี่นิยมกันมากนิยมทำอะไรนิยมสวดเราประเคราะห์นิยมสวดสะเดาะเคราะห์ทีนี้พระที่เชียงใหม่ท่านก็เห็นว่าไอ้คนก็นิยมสวดสะเดาะเคราะห์ก็เป็นเชิงไสยศาสตร์ถ้าเป็นไปในทำนองไสยศาสตร์ก็เลยแต่งเชียงใหม่แต่งให้สวดเอาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นทำนองนั้นก็แต่งดีครับชินบัญชรนี่แต่งดีหรือเมื่อจากเชียงใหม่ก็ไปพม่าจากพม่าก็ไปลังกาไปลังกาทีนี้จากลังกาก็มาประเทศไทยของสมเด็จพุทธาจารย์โตนี่ก็คือท่านได้มาเผยแพร่ได้มาดัดแปลงแก้ไขเคยทราบว่าได้ไปสวดหน้าพระที่นั่งของรัชกาลที่สี่ก็จัดถามว่าครูโตได้มาจากไหนแต่งเองหรือเปล่าท่านบอกว่าตัดตอนแก้ไขตัดตอนแก้ไขดัดแปลงใหม่ตัดตอนให้สั้นเข้าของลังกานั้นยาวกว่านี้ทราบว่ายาวกว่านี้ฉบับของลังกาก็มีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติคือว่าสมเด็จพุทธาจารย์โตเคยสวดคาถานี้ต่อหน้าพระที่นั่งรัชกาลที่สี่รับสั่งว่าเพราะดีพระโตแต่งเองเลยสมเด็จถวายพระพรว่าเป็นสำนวนเก่านำมาดัดแปลงใหม่อันนี้ทีนี้ผมได้เรียนไว้เมื่อคืนนี้ว่าคาถาชินบัญชรนี่แต่งดีพระที่เชียงใหม่ในสมัยนั้นสมัยของพระสุริมังคลาจารย์ที่แต่งมังคลาจีปนีครับแต่งดีมากมีความรู้ทางภาษาบาลีดีมากแล้วก็อภัยละด้วยทีนี้ท่านที่ท่องก็ก็ท่องด้วยความศรัทธาเลื่อมใสอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับจะแปลได้ด้วยแปลได้ดีด้วยแต่ที่นี่สำคัญอยู่ที่ว่าความเป็นไปได้ที่จะวินิจฉัยในที่นี้ก็คือว่าความเป็นไปได้มีได้แค่ไหนความเป็นไปได้นะครับเพื่อเป็นไปได้ไหมที่เราได้ขอให้ท่านเหล่านั้นมาอยู่ตรงนั้นตรงนี้ของเรายกตัวอย่างเช่นในคาถาที่สามในคาถาที่สามที่ว่าเธอคาถาที่สี่เอาคาถาที่สี่ที่ว่าขอให้พระอนุรุตมาอยู่ที่หะไทยของเราให้พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาให้พระโกณฑัญญะอยู่ทางเบื้องหลังพระโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้ายแล้วก็นอกจากนั้นก็มีพระอื่นอยู่ที่นั่นที่นี่ไปเรื่อยๆนะครับทั่วตัว ของเราอันนี้ผมก็ตั้งปัญหาขึ้นมาว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าที่ท่านเหล่านั้นหรือว่าขอให้ท่านเหล่านั้นมาอยู่ที่ตัวเราเราจะตอบกันตรงๆก็คือก็คงเป็นไปไม่ได้หรือทางเดียวที่จะให้ท่านอยู่ในตัวเราได้ก็คือว่าเราศึกษาคุณธรรมหรือคุณสมบัติของพระอนุรุตว่าท่านมีอะไรการอนุรุตนี้เลิศทางที่ประจักษ์สุนะครับ แล้วทางทิศมาจากสุดทีนี้ถ้าต้องการให้พระอนุรุตอยู่ในตัวเราเราก็ต้องขยันอบรมสิ่งที่เรียกว่าทิศจักรโลกให้เกิดขึ้นในตัวเราอันนั่นแหละนั่นแหละจริงแล้วว่ามีพระอนุรุตอยู่ในตัวหรือว่าได้พระอนุรุตมาอยู่ในตัวคือว่าได้มีทิศจักรโลกขึ้นในตัวเราถ้าเผื่อสวดในความหมายนี้ผมว่าดีเราพระสารีบุตรอยู่ทางเบื้องซ้ายเบื้องขวาของเราอย่างนี้ที่ถ้าเอาตามความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้พระสารีบุตรท่านนิพพานไปนานแล้วท่านจะมาเป็นบริวารอยู่ทางเบื้องขวาของเราก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเผื่อเบื้องขวาของท่านเป็นพระสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเราแต่ที่นี้ถ้าต้องการอย่างนั้นก็ต้องศึกษาคุณธรรมคุณสมบัติของพระสารีบุตรว่าพระสารีบุตรมีคุณสมบัติอะไรคือท่านเลิศด้วยปัญญา ท่านเลิศด้วยปัญญาเราก็ทำปัญญาให้เกิดขึ้นพยายามอบรมปัญญาพยายามฝึกฝนปัญญาให้เป็นดังเช่นพระสารีบุตรหรือใกล้เคียงพระสารีบุตรหรือว่าเดินตามทางของพระสารีบุตรหรือว่าเจริญปัญญาอบรมปัญญานึกถึงพระสารีบุตรในฐานะเป็นผู้มีปัญญาทำชะไหนหนอเราจึงจะเป็นเช่นท่านได้แล้วก็พยายามปฏิบัติในการอบรมปัญญาใครอื่นก็เหมือนกันนะครับท่านมีคุณสมบัติประจำตัวของท่านเลื่อนไปจนถึงพระมุคคัลลานะซึ่งเป็นผู้เลื่อนในทางฤทธิ์ก็ต้องฝึกเรื่องฤทธิ์ท่านในถึงจะได้ฤทธิ์ก็ต้องไปเจริญฌานธรรมปัญญาสิทธิวิธิอะไรต่างๆก็จะได้เป็นเช่นเดียวกับท่านมหามุคคัลลานะตัวคุณสมบัติเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่ไม่มีการผูกขาดใครปฏิบัติก็จะได้ตามที่ปฏิบัตินั่นนี่ผมว่าถ้าจะสวดก็ต้องสวดไปในทำนองนี้ไปในความหมายนี้ไปในความรู้สึกอย่างนี้คือว่าเราระลึกถึงท่านเพื่อจะได้มีคุณสมบัติอย่างท่านไม่ใช่ให้ท่านมาเป็นบริวารของเรามาอยู่ที่นั่นที่นี่ของเราซึ่งก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็มาถึงข้อสิบนะข้อสิบนี่ก็พูดถึงพระสูตรต่างๆถ้าขอให้รัตนสูตรมาอยู่ข้างหน้ามงคลเมตสูตรรัตนสูตรมาอยู่ข้างหน้าเมตสูตรอยู่ข้างขวาไตรสักขสูตรอยู่ข้างหลังอังคุลิมาลสูตรอยู่ข้างซ้ายอย่างนี้ก็ทำนองเดียวกันนะครับคือว่าถ้าเอาพระสูตรมาเราก็ต้องศึกษาพระสูตรอันนั้นว่ามีความหมายอย่างไรรัตนสูตรนะแปลว่าสูตรที่เป็นรัตนะรัตนะแปลว่าแก้วหรือว่าให้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจให้สำเร็จความประสงค์ตามที่ต้องการรัตนสูตรนี้มีธรรมะดีๆเชื่อนะครับลองไปศึกษาดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคุณสมบัติของพระโสดาบันและก็คุณสมบัติของพระพุทธเจ้าไปจนถึงอนันตริกะสมาธิอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันมีของดีๆอยู่ในนั้นก็ลองไปศึกษาดูแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติดำเนินตามข้อความในรัตนสูตรแล้วก็รัตนสูตรก็จะมาอยู่ข้างหน้าของเราได้เพราะว่าเรามีสิ่งนั้นอยู่แต่ถ้าเราสวดเฉยๆมันเป็นไปไม่ได้มาอยู่ไม่ได้นี่เราพูดกันในลักษณะของว่าศึกษาพุทธศาสนาด้วยปัญญา เมตสูตรอยู่เบื้องขวาเมตสูตรอยู่เบื้องขวาเมตสูตรนี่ก็ดีนี่ก็มีคุณสมบัติของผู้ที่ถึงสันตบทพระเจ้าอริยะท่านได้ดำเนินชีวิตถึงสันตบทคือนิพพานด้วยบทที่สงบระงับโดยวิธีใดผู้ฉลาดก็เป็นดำเนินตามก็ดำเนินตามรอยของท่านผู้ฉลาดซึ่งได้เดินมาแล้วจนถึงทางแห่งความสงบได้แล้วก็มีคุณสมบัติของผู้ที่จะดำเนินตามทางนั้นเช่นเราเป็นผู้กล้าหาญสักโกเป็นผู้กล้าหาญอุชุเป็นผู้ซื่อตรงอัปคัปโภเป็นผู้ไม่ทะนองกายวาจาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่อยไปมีเยอะแยะและคุณสมบัติที่ดีในเมตตาสูตรไปจนถึงสอนให้เป็นคนมีเมตตามีเมตตาแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณไปในสัตว์โลกทั้งปวงมีเมตตาจิตไม่มีประมาณไปในสัตว์โลกทั้งปวงอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นนะครับปฏิบัติทั้งนั้นไทยชักขสูตรอยู่เบื้องหลังนี่ไทยชักขสูตรมาอยู่เบื้องหลังปัจเจโตอาศิไทยชักทางปัจเจโตอาศิมาอยู่เบื้องหลังไทยชักขสูตรนี่เป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านส่งเล่าเราว่ายอดธงนะครับไทยชักขสูตรนี่แปลว่ายอดธงไทยชักผมด้วยอักขะเราว่ายอดธงพระเจ้าท่านเล่าภิกษุทั้งหลายว่าเวลาเกิดเทวาสุรสงครามขึ้นท้าวสักกะก็บอกให้ดูยอดธงให้ดูยอดธงของท่านแล้วก็พวกเทวดาก็มีกำลังใจมีกำลังใจเมื่อเห็นยอดธงของท้าวสักกะอยู่หัวหน้าแม่ทัพยังมีธงกบฏอยู่ก็มีกำลังใจพระสงฆ์ที่อยู่ป่าหรือชาวพุทธที่อยู่ป่าให้ถือเอาพระพุทธคุณพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั้นเป็นยอดธงและระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเวลาเกิดความกลัวความตกใจความหวั่นวิตกขนพองสยองกล้าวอะไรขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็ถ้าเผื่อยังสะดุ้งอยู่ยังกลัวอยู่ก็ให้ระลึกถึงคุณของพระธรรมถ้ายังกลัวอยู่ก็ให้ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์อะไรทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นพระชักพระสูตรระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยแล้วก็องคุลิมาลองคุลิมาลสูตรอันนี้ก็เป็นคำอธิษฐานของพระองคุลิมาลพระองคุลิมานั้นมีประวัติที่โหดร้ายมาก่อนเป็นโจรที่ใส่เสี้ยมมาฆ่าคนเยอะมากมายใน999คนก็จะถึงพันคนอยู่แล้วนี่มาบวชขณะที่เห็นผู้หญิงมีการเดินลำบากก็เกิดความเมตตาบวชแล้วก็มีจิตเปลี่ยนไปเกิดความเมตตาสมาทูลพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรอยากจะช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความลำบากพระพุทธเจ้าก็จัดว่าให้นั้นเอาอย่างนี้องคุลิมาลไปบอกว่าอย่างนี้ตั้งแต่ข้าพเจ้าเกิดมานี่ยังไม่เคยจงใจฆ่าสัตว์เลยเพราะด้วยสัจวาจานี้ขอให้เธอคลอดโดยปลอดภัยขอให้คันของเธอปลอดภัยองคุลิมาลก็จัดว่าขอโทษพระองคุลิมาลก็ทูลว่าจะไม่เป็นการกล่าวเท็จไปหรือพระเจ้าข้าเพราะว่าข้าพระองค์ฆ่าคนมาทั้งเยอะแยะพระพุทธเจ้าก็จัดว่าถ้าอย่างนั้นเพิ่มขึ้นไปใหม่ตั้งแต่เกิดโดยอริยชาติตั้งแต่เกิดโดยอริยชาติคือได้บวชแล้วอริยชาติได้บวชแล้วนี่ตั้งแต่บวชมาแล้วไม่เคยมีความจงใจที่จะฆ่าสัตว์เลยด้วยสัจวาจาอันนี้ขอให้คันของนางปลอดภัยพระองคุลิมาลก็ไปว่าตามนั้นแล้วนางก็คลอดปลอดภัย นี้อาจารย์ก็ออกมาสวดในงานอะไรตัวงานแต่งงานงานอะไรอาจารย์ก็ออกมาสวดหรือว่าผู้หญิงมีคันมาขออาจารย์ก็ให้ทำน้ำมนต์ก่อนทำน้ำมนต์สวดคาถานี้ไปอังคุลิมาลปริตอังคุลิมาลสูตรทำนองเรียนะครับท่านก็ขอให้พระสูตรต่างๆมาอยู่ทางซ้ายทางขวาทางอะไรของเราแต่ถ้าเล็งในทางการปฏิบัติมันก็ต้องศึกษาให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วก็นำมาปฏิบัติจึงจะได้ผลแต่ถ้าท่องเฉยๆสวดเฉยๆอะไรอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจเป็นเพียงกำลังใจแต่ประโยชน์มันได้ไม่เท่ากับที่เราศึกษาให้เข้าใจแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์เลยคือปฏิบัติเลยไม่ใช่สวดอย่างเดียวเมื่อคืนผมก็พูดแล้วว่าคุณสมบัติของผู้สวดคือต้องรู้เรื่องคุณสมบัติของผู้สวดต้องรู้เรื่องต้องเข้าใจอะไรต่ออะไรท่านผู้ฟังที่เคารพครับเวลาหมดไปอีกแล้วครับวันนี้ก็คงต้องขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ประทับรายการในท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและศาสนาชีวิตนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา2:30กว่าๆนะครับผมวสินินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังเรื่องที่วันนี้เป็นวันพุธเป็นวันพุธที่11สิงหาคม2542นะครับเรื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ในช่วงนี้ก็คือเรื่องที่ควรจะหรือสิ่งที่ควรจะทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องทีนี้ก็คิดว่าจะหยุดแล้วนะครับคือจะจบแล้วเรื่องนี้จะเริ่มเรื่องอื่นบ้างก็พอดีเมื่อเช้านี้นะครับก็ได้รับคำถามจากท่านผู้ฟังท่านหนึ่งซึ่งฟังทุกคืนท่านบอกว่าฟังทุกคืนแล้วก็ติดตามฟังรายการนี้อยู่ท่านก็ถามมาว่าที่มีพูดกันว่าพุทธศาสนาหรือว่าพระอริยบุคคลในพุทธศาสนานี้จะมีอยู่เพียงแค่ 5,000 ปีนั่นมีปรากฏที่ไหนอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้หรือเปล่าที่ว่าพระอริยบุคคลที่จะมีอยู่ในพุทธศาสนาจะมีอยู่เพียงแค่ 5,000 ปีแล้วต่อไปก็จะไม่มีพระอริยบุคคลอีกแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้พุทธศาสนิกชนบางส่วนก็เชื่อว่าพุทธศาสนาจะมีอยู่เพียงแค่ 5,000 ปีเรื่องพุทธศาสนา 5,000 ปีนี่ผมได้พูดมาแล้วนะครับในวันก่อนนี้ก็จะไม่ขอพูดซ้ำแล้วนะครับแต่ว่าจะตอบคำถามของท่านผู้สนใจท่านผู้นี้ คือว่าความเชื่อหรือว่าความคิดคำพูดที่พูดต่อๆกันมาว่าพระอริยบุคคลจะมีอยู่ในศาสนานี้เพียงแค่ 5,000 ปีหลังจาก 5,000 ปีไปแล้วก็จะไม่มีนั่นปรากฏที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสไปหรือไม่ อันนี้ก็ขอเรียนตอบอย่างนี้นะครับข้อความดังที่กล่าวเนี่ยมาในอรรถกถาของโคตมีสูตรอรรถกถาของโคตมีสูตรพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตโคตมีสูตรสูตรที่เกี่ยวกับพระนางมหาประชาภิโคตมีแล้วก็เกี่ยวกับเดิมทีนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นเชิงถ้าว่าเป็นเชิงเป็นทํานองว่าถ้าว่าตรัสกับพระอานนท์ขอเท้าความนิดหนึ่งนะครับคือว่าเมื่อพระนางมหาประชาปฏิโคตมีพร้อมด้วยสากิยานีเป็นจำนวนมากขอบวชกับพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัทแล้วก็พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตการบวชทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจากกบิลพัทไปประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีประทับอยู่ที่กูตาคารสะอยู่ที่เมืองเวสาลีขอโทษนะครับที่เมืองเวสาลีประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีที่กูตาคารสะลาปามาวันเมืองเวสาลี ทีนี้ก็พระนางโคตมีพระนางมหาประชาปดีโคตมีก็ตัดสินพระทัยตรงพระเกศานุ่งห่มผ้ากาสายะแล้วก็เสด็จโดยพระบาทเปล่าพร้อมด้วยสากิยานีคือเจ้าหญิงสักยะเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยตามไปด้วยก็ปรงพระเกศานุ่งห่มผ้ากาสายะเรียบร้อยแล้วว่าแต่ว่าไปตายเอาดับหน้าพระพุทธเจ้าจะทรงอนุญาตหรือไม่ทรงอนุญาตก็ตามแต่ก็บวชไปก่อนแล้วจะไปขออนุญาตการบวชนี่เมื่อไปถึงที่นั่นแล้วก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตการบวชทรง พระนนท์พระนนท์ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระนานางได้มาคอยอยู่ที่ประตูแล้วก็ขออนุญาตเข้าเฝ้าเพื่อจะบวชพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตบอกว่าพระนนท์พระนนท์อย่าได้ชอบใจเรื่องที่จะให้มาถูกขามคือผู้หญิงมาบวชเลยพระนนท์นอนบวชถึง3ครั้งพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตในที่สุดพระอนนท์ท่านก็เป็นผู้ที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อก็นั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะมีทางใดที่จะกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงอนุญาตการบวชได้บ้างก็มองเห็นอยู่ทางหนึ่งก็เลยกราบทูลถามว่าพระเจ้าข้าถ้าสตรีได้เข้ามาบวชแล้วจะมีโอกาสบรรลุธรรมโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลได้หรือไม่พระพุทธเจ้าท่านก็ตอบว่าได้ท่านตอบว่าได้อันนี้ได้พระนนท์ก็กราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นก็ควรจะให้นางพระนางบวชไม่ควรจะกันเรื่องการบวชกิจกันเรื่องการบวชในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงยอมในการทรงยอมนั้นก็ทรงประทานคารุธรรม8ประการประทานคารุธรรม8ประการว่าให้รับคารุธรรม8ประการถ้าเผื่อพระนางรับได้ก็ให้เป็นถือว่าเป็นการบวช8ประการนั้นผมก็ขอผ่านไปนะครับจะไม่พูดถึงว่าการุธรรม8ประการนั้นคืออะไร ให้ท่านไปศึกษาเอาเองพระรู้ธรรมแปดประการเพราะเวลามันจำกัดเหลือเกินตอนนี้ข้อสำคัญประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าจัดกับพระอานนท์หลังจากนั้นว่าอานนท์ถ้าหากว่ามาถูกกามจักไม่ได้บวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยของตถาคตนี้พระสัทธรรมจะดำรงอยู่พันปีแต่ถ้ามาถูกกามมาบวชเป็นบรรพชิตแล้วพระสัทธรรมก็จะดำรงอยู่เพียง500ปีคือลดลงครึ่งหนึ่งลดลงครึ่งหนึ่งว่าเหมือนกับตระกูลใดตระกูลหนึ่งที่มีผู้หญิงมากมีผู้ชายน้อยตระกูลนั้นก็พวกโจรกำจัดได้ง่ายแต่ฉันใดก็ฉันนั้นแล้วก็อีกประการหนึ่งพรหมจรรย์จะตั้งอยู่ไม่ได้นานถ้ามีมาตุคามมาบวชเหมือนกับตัวเพลียลงในนาข้าวหรือเหมือนกับตัวเพลียลงไร่อ้อยก็จะทำให้ข้าวเสียไปไร่อ้อยเสียไปอันนี้พระเจ้าจัดกับพระอนนท์อย่างนี้เพราะฉะนั้นก็จะต้องป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนแต่เอาเถอะแต่ก็ได้อนุญาตไปแล้วอันนี้คือความเป็นมาของคำว่า 5,000 ปีนะครับเดี๋ยวผมจะขยายในอรรถกถานี่คือข้อความในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านจัดเรื่องพันปีว่าถ้ามาตุคามไม่บวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยนี้สมมติว่าตั้งสมมติฐานว่าถ้าพระสัทธรรมจะตั้งอยู่พันปีถ้ามีภิกษุณีมาบวชหรือว่าผู้หญิงมาบวชก็จะลดลงครึ่งหนึ่งยังเหลือ500ปีดังนี้เพราะนั้นท่านก็เลยวางกฎเกณฑ์เอาไว้มากมายแม้แต่เรื่องคารุธรรมก็8ข้อนี้ก็น่าดูแล้วครับแล้วพอบวชเข้ามาจริงๆแล้วก็มีวินัยมากกว่าพระมากมายทั้ง311ข้อแล้วก็อุปัชฌายะของพระสงฆ์เนี่ยนะครับคือผู้ที่ให้พระบวชเนี่ยบวชได้ทุกปีปีหนึ่งบวชสักกี่พันก็ได้แต่ว่าปวัตตินีคืออุปัชฌายะของภิกษุณีนั้นบวชได้ปีละ1องค์ อุปัชฌายะ1องค์บวชภิกษุณีได้ปีละ1องค์แล้วต้องเว้นไป1ปีถึงจะบวชได้อีกท่านลองนึกดูว่าพระพุทธเจ้าท่านป้องกันไว้เพียงใดแค่ไหนถ้าเผื่ออย่างไรพรุ่งนี้ผมจะเล่าให้ฟังก็ได้ครับจะเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังก็ได้สันนิษฐานเนื้อออกความคิดเห็นอะไรต่างๆให้ฟังเล่ากันคุยกันให้สนุกในเรื่องนี้ก็ได้ทีนี้ผมจะเลยมาถึงอรรถกถาที่ท่านมาต่อยอดหรือมาอธิบายเพิ่มเติมขยายผลจากที่พระพุทธเจ้าจัดสมมติฐานว่า 1,000 ปีนะครับผมจะอ่านให้ฟังในอรรถกถานิดหนึ่งตอนสุดท้ายของอรรถกถานี่เองนะครับท่านบอกว่าคำว่าวัสสะสหัสสังที่แปลว่า 1,000 ปีนี้จัดโดยมุ่งถึงพระขีณาสพผู้บรรลุปฏิสัมภิทาเท่านั้นคือหมายความว่าที่ว่า 1,000 ปีนั้นคือว่าทำตามความคิดของพระอรรถกถาจารย์นะครับแต่ท่านบอกว่าจะใน 1,000 ปีแรกนี้จะมีพระขีณาสพคือพระอรหันต์ที่บรรลุปฏิสัมภิทา4คืออัฏฐปฏิสัมภิทาธัมมปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทาและปฏิภาณปฏิสัมภิทาอันนี้ก็ต้องไปศึกษากันอีกต่างหากว่าหมายถึงอะไรไม่มีเวลาที่จะอธิบายในที่นี้นะครับก็รวมความว่าจะมีพระอรหันต์ที่มีปฏิสัมภิทาหรืออภิญญาต่างๆในพันปีแรกทีนี้พอพันปีที่สองก็จะมีเฉพาะพระอรหันต์ที่เป็นสุขวิปัสสกสุขวิปัสสโกนี่สุขวิปัสสโกก็คือว่าได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ว่าไม่มีปฏิสัมภิทาไม่มีอภิญญา หมดกิเลสเหมือนกันแต่ว่าไม่มีฤทธิ์มีเดชไม่มีอะไรสุขวิปัสสโกคือว่าเจริญวิปัสสนาล้วนไปทางสายวิปัสสนาล้วนๆในพันปีที่2ทีนี้ก็ในพันปีต่อมาก็คือพันปีที่3ก็จะมีแต่พระอนาคามีมีแต่พระอนาคามีพอพันปีที่4ก็จะมีแต่พระโสดาเราจะมีแต่พระสักทาคามีพันปีที่4มีพระสักทาคามีพระพันปีที่5ก็จะมีแต่พระโสดาบันท่านว่าอย่างนี้นะครับท่านว่าอย่างนี้แล้วก็โดยอาการดังกล่าวมานี้แม้พระปริยัติธรรมก็ดำรงอยู่ได้ 5,000 ปีอย่างนั้นเหมือนกันหมายความว่าพระปริยัติธรรมของพุทธเจ้านี่ก็จะดำรงอยู่ได้ 5,000 ปีเท่านั้นท่านสันนิษฐานต่อไปว่าท่านอธิบายต่อไปว่าเพราะเมื่อปริยัติธรรมไม่มีปริยัตินี่หมายถึงการศึกษาเราเรียนนะครับเมื่อการศึกษาเราเรียนไม่มีปฏิเวทธรรมก็มีไม่ได้ปฏิเวทธรรมก็คือการบรรลุธรรมก็มีไม่ได้แม้เมื่อปริยัติธรรมไม่มีปฏิเวทธรรมก็ไม่มีเมื่อปริยัติอันตรธานไปแล้วเพศแห่งบรรพชิตก็จะแปลเป็นอย่างอื่นไปแปลอันนี้คำอธิบายในอัตถกถาโคตมีสูตรตกลงที่เราพูดกันมานั่นก็คือได้มาจากข้อความในอัตถกถาโคตมีสูตร ทีนี้ตอนนี้มัน 2,000 กับ500เศษเศษก็แปลว่าเป็นศตวรรษที่20ถ้าเป็นพันปีที่3เป็นพันปีที่3ครึ่งครึ่งพันปีที่3เลยครึ่งมานิดหนึ่งใช่ไหมครับถ้าถือตามนี้ตอนนี้ก็เป็นยุคของพระอนาคามีแปลว่าพระอรหันต์ที่ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาพระอรหันต์ที่ถึงพร้อมด้วยอภิญญาหมดแล้วพระอรหันต์แม้จะเป็นสุขวิปัสสกก็หมดแล้วเหลือแต่พระอนาคามีอยู่ตั้งแต่พระอนาคามีลงมาอีกสัก500ปีต่อไปข้างหน้านี้พระอนาคามีก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าถือตามนี้ถ้าเชื่อตามนี้ใครที่คิดว่าอาจารย์ของตนเป็นพระอรหันต์ก็คงจะเชื่อผิดนะครับถ้าเชื่อตามนี้นะผมสมมติฐานมาถ้าเชื่อตามนี้ใครที่เชื่อว่าอาจารย์ของท่านเป็นพระอรหันต์ก็คงไม่ใช่แล้วแต่ถ้าไม่เชื่อตามนี้ก็เป็นได้คือถ้าเผื่อท่านเชื่อซะอีกแบบหนึ่งว่าท่านไม่เชื่ออัตถกถาตอนนี้ท่านเชื่อว่าพระอรหันต์จะมีได้ตลอดเวลาที่บุคคลยังปฏิบัติชอบอยู่ตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในตอนปรินิพพานกับสุภัทธะปริปาชกผู้มาขอบวชตอนสุดท้ายว่าดูก่อนสุภัทธะถ้าภิกษุทั้งหลายพึงเป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์โลกจะไม่ว่างจากพระถ้าถือตามนี้ตามนัยยะพระพุทธพจน์นะครับก็พระอรหันต์ก็จะมีอยู่ได้ตลอดไปตราบเท่าที่บุคคลยังปฏิบัติชอบอยู่อันนี้ก็แล้วแต่ว่าท่านจะเชื่ออย่างไรหรือมีเหตุผลมีเหตุผลในการเชื่ออย่างไรถ้าพูดถึงน้ำหนักนะครับน้ำหนักนี่ตามที่ศึกษากันมาตามที่เล่าเรียนกันมาตามที่ถือกันมาน้ำหนักจากพระไตรปิฎกหรือจากพระพุทธพจน์จะมีน้ำหนักมากกว่าอัตถกถาถ้าอัตถกถาไปขัดแย้งกับพระไตรปิฎกหรือขัดแย้งกับพระพุทธพจน์ท่านให้ถือเอาพระพุทธพจน์เป็นหลักแต่ถ้าสอดคล้องกันก็ให้ถือเอาทั้งสองอย่างครับเพราะว่าอัตถกถานั้นเป็นส่วนขยายผลอัตถกถานั้นคือคำอธิบายพระไตรปิฎกพระอัตถกถาจารย์เป็นผู้ที่ทำขึ้นซ ึ่งก็เป็นผลงานที่น่าอัศจรรย์นะครับเพราะท่านทำได้มากเขียนคำอธิบายพระไตรปิฎกได้มากแล้วก็ทำกันมากในสมัยลังกาในสมัยประมาณพ.ศ. 1000 เศษนะครับหรือประมาณหลังสมัยพระพุทธโฆษาจารย์พระพุทธโฆษาจารย์นั้นท่านเกิดเมื่อพ.ศ. 956ทีนี้ก็หลังจากนั้นมาก็มีการเขียนอธิบายพระพุทธพจน์กันมากทำอธิบายพระพุทธพจน์เพื่อความชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับเกี่ยวกับอัตถกถาทีนี้ถ้าข้อความอันใดที่อัตถกถายังไม่ค่อยจะชัดเจนพระดีกาจารย์ท่านก็จะอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็พระดีกาจารย์ทั้งหลายพระอัตถกถาจารย์ทั้งหลายที่ท่านขัดแย้งกันเองก็มีนะครับในคัมภีร์ต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากใครก็ตามจากครูบาอาจารย์หรือจากพระสงฆ์รูปใดก็ตามบางทีก็ฟังไม่ถนัดหรือไม่ชัดเจนนะครับว่าท่านพูดว่าอย่างไรอย่างที่ท่านผู้ถามโทรมาถามเมื่อตอนเช้านี้ท่านก็บอกว่าฟังไม่ชัดเจนก็ขอให้ช่วยอธิบายให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งผมก็เลยถือเป็นโอกาสนำมาพูดในคืนนี้ทีนี้สำหรับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านจะเชื่ออย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของท่านดูแล้วแต่เหตุผลของท่านว่าท่านจะมีเหตุผลในความเชื่อนั้นอย่างไรมีอะไรเป็นสิ่งประกอบในความเชื่อนั้นก็สิ่งเหล่านี้บางทีความเห็นของพระอัตถกถาจารย์นี่ท่านผู้รู้ในเมืองไทยอย่างสมเด็จพระสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณ นะครับท่านเป็นนักปราชญ์ใหญ่ของเมืองไทยอยู่ในด้านพุทธศาสนาท่านก็มีความเห็นว่าความเห็นของพระอัตถกถาจารย์นั้นถือว่าเป็นความเห็นของปัจเจกชนคือหมายความว่าเป็นความเห็นของผู้เขียนคำอธิบายนั้นๆคำพีนั้นๆเพราะนั้นบางทีท่านก็ขัดแย้งกันเองก็มี ในเรื่องนี้ในเรื่องการบวชการอนุญาตให้ภิกษุณีบวชก็เหมือนกันนะครับเวลานี้ผมก็ทราบว่ามีบางท่านที่ขวนขวายจะให้มีภิกษุณีเกิดขึ้นในเมืองไทยแต่ก็มีไม่ได้เพราะว่าไปขัดกับหลักของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางหลักไว้ว่าภิกษุณีต้องบวชจากภิกษุณีแล้วก็บวชจากพระสงฆ์จะต้องบวชจากพระสงฆ์ทั้งสองฝ่ายคือจากภิกษุณีสงฆ์แล้วก็จากภิกษุสงฆ์ทีนี้เวลานี้เมื่อภิกษุณีสงฆ์ไม่มีแล้วการที่จะบวชภิกษุณีก็บวชไม่ได้พระท่านไม่กล้าบวชให้เองพระสงฆ์เถรวาทในเมืองไทยนะครับท่านไม่กล้าบวชให้มันต้องมีภิกษุณีสงฆ์ต้องบวชจากภิกษุณีสงฆ์แล้วก็มาบวชจากพระสงฆ์อีกครั้งหนึ่งทีนี้ถ้ามีภิกษุณีขึ้นมานี่มันจะลำบากไหมจะยุ่งไหมถ้าปฏิบัติตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้หรือตามคารุธรรมเช่นว่าภิกษุณีจะต้องอยู่ในอาวาสที่มีภิกษุคือต้องอยู่ในอาวาสเดียวกับภิกษุจะไปแยกตั้งอาวาสอยู่ต่างหากไม่ได้ข้อนี้ภิกษุณีจะต้องเคารพสักการะเคารพนับถือสักการะยึดถือไปตลอดชีวิตล่วงละเมิดไม่ได้นะเช่นอย่างนี้นะฮะข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งในแปดข้อนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะพูดให้ฟังก็ได้ครับเพราะพรุ่งนี้เป็นวันแม่ด้วยแล้วก็พูดเรื่องแม่ของภิกษุณีคือพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นภิกษุณีองค์แรกในศาสนาพุทธท่านผู้ฟังที่เคารพครับตอนนี้เวลาหมดแล้วครับไม่มีเหลือเลยแม้แต่นาทีเดียวผมก็ต้องขอหยุดที่ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอความสุขสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้กระทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ